Vi har nå kommet så langt I programmet at det tid for Hvor I all verden, vår turistguide for reisehungrige nordmenn, der vi I hvert program tar for oss et nytt land, og denne gang nærmere bestemt... Utlandet. Jo, det for så vidt riktig det alias, men jeg tror du blir nødt til å spesifisere litt mer, ja. Ja, utlandet verdens største land, ja. Både når det gjelder folketall og areal, det har en rekke forskjellige innbyggere, og det Nei, alias, vi skal snakke om Tyskland, ikke sant? Det tyske riket. De tyske riket for eksempel mye rikere enn de rike I Østerrike. Hvorfor det? Jeg aner ikke. Nei, husker ikke, du mener ikke Østerrike? Nei, jeg husker ikke, mener ikke Østerrike. Nei, alias, du har jo brevkurs om Tyskland, ikke sant? Jo, og det heter Deutschland, über und vor zwischen gewesen worden sein. Ja, det hørtes da I hvert fall unektelig tysk ut, og når så meget brakt på det rene, så gjør vi oss klar til vår turistguide, hvor I all verden. Men hvor I all verden? Ja, alias, og da skal vi altså gi litt turistinformasjon om Tyskland, og ja, har du vært I Tyskland, alias? Nei, men jeg har hørt om det, vet du, takket være brevkurset mitt. Jo, jeg forstår. Men om du nå skulle anbefale noen reisemål I Tyskland, hvilke byer ville du for eksempel valgt? Ja, I hvert fall ikke hovedstaden, så den jo Bonn, vet du. Ja, det ikke sånn Bonn, vet du, alias, det står ikke Bonn med Å, vet du. Nei, riktig, det står med to ender, ja. Ja, men Bonn jo tross alt hovedstaden I Vest-Tyskland, ikke sant, alias? Og det jo også her forbundsdagen ligger, ikke sant? Ja, og I år faller forbundsdagen som kjent på en tirsdag, I motsetning til den svenske riksdagen som alltid feires på fredager. Ja, men du, om du ikke vet noe særlig om Bonn, alias, så må du I hvert fall har hørt om Berlin. Ja, han har hørt om han. Ja, kanskje vi ikke snakker om samme mann. Nei, men det hadde vært en fordel om vi snakket om samme by. Du tenker på Erik by? Nei. Åseby? Nei, alias. Venkefoss? Nei, alias. En by, ikke sant? Hønefoss? Nei, Berlin, alias. Ja, det han har snakket om hele tiden jo. Irving Berlin. Nei, det ikke han jeg mente, vet du. Og du tenker på Gershwin? Nei, jeg tenkte ikke på Gershwin. Jeg tenkte på byen Berlin, ikke sant? Tysklands gamle hovedstad. Ja, hvorfor sa du ikke det med en gang? Jeg kan masse om denne. Det? Unter den Linden og Potsdamer Platz, Kurfürstendamm og Brandenburger Per og Tiergarten. Brandenburger Per? Nei, Brandenburger Hans var kanskje. Du tenker ikke på Brandenburger Tor, da? Tor, ja. Han var det, ja. Ja, det uttales Tor, alias, så det ingen person, men ja. Kan du noe om tyske byer I det hele tatt? Kan jeg vel? Hamburg for eksempel? Ja. Det en tysk by. Jo, ja. Hva mer? Indøren kalles hamburger. Nei, alias. Køllen for eksempel? Ja. Det en tysk by. Ja. Ja, som full av idioter. Nei, du må ikke si sånt, alias. Det jo et kjent begrep, du vet, akkurat som Molbo. Hva mener du med det? Kölnerdomen, vel? Nei, Kölnerdomen, det en kirke, det vet du, den mest kjente kirken I hele Tyskland. Nei, det I hvert fall ikke, altså, det Garmisch-Partenkirchen, det. Nei, Garmisch-Partenkirchen, alias, det ikke noen kirke, det et kjent vintersportsted, vet du. Ja, var ikke der de hadde sånn olympisk mesterskap I stor kirke? Nei, det var det ikke, alias, nå, ja, nei, jeg tror vi får snakke om noe helt annet, ja. Baden-Baden, for eksempel. Ja, hva vet du om den byen, da? Den oppkalt etter den kjente Lord Baden-Baden-Powell-Powell. Lord hvem, sa du? Nei, Lord Baden-Baden-Powell-Powell, han som startet speiderbevegelsen. Nei, du, alias, jeg tror dette får være nok om tyske byer, ja, Tyskland består jo ikke bare av byer, vet du. Det består jo også av kjente områder som eksporten, for eksempel. Eksporten? Ja, og Bayern og Pilsen, og jo, men... også et område som til og med oppkalt etter nordmann, vet du. Oh, ja, hvem da? Alf Preussen. Nei, du, alias, slapp av nå. Tyskland jo også kjent for å ha fostret mange store personligheter gjennom tidene, vet du. Vi får snakke litt om dem. Beethoven, for eksempel. Oh, ja, han som var mann til Elise, ja. Nei, alias, han var ikke mann til Elise, han var mann for til Elise, vet du. Og så har vi har jo Wagner. Oh, ja, han som Ibsen skrev om. Ibsen skrev om? Ja, når vi døde Wagner. Og så har vi jo Hitler, vet du, selvfølgelig. Hitler? Ja, han jo laget Hanemarsjen. Jo, men ja, han kan ikke akkurat regnes som komponist, han, vet du, for det. Men han laget I hvert fall mange populære slagere. Slagere? Ja, slageren ved Stalingrad, for eksempel. Nei, alias, det var jo ingen slager. Ja, så har vi jo, vi var alt kameraten, frøken Nei. Johansen og jeg. Nei, alias, du... Og Sig Heil, fader I, fader Ulland, deg. Stopp. Ja. Du, Hitler var ingen komponist, han var en fæl diktator, men han var et forferdelig utyske, var han. Ja, det sant, vet du, han kom jo egentlig fra Østerrike, han, ja. Ja, han styrte ved hjelp av terror og SS og Gestapo og... Gestapo, ja, var ikke det sånne forkortelser for det hemmelige tyske etterretningske vesen geworden sein, da? Ja, jo, I hvert fall nesten, men du, la oss ikke snakke mer om krigen, altså, det ikke noe mor å snakke om, vi snakket om tyske komponister, ikke sant? Ja, og da må vi ikke glemme det kjente tyske radarpare Kurt Weill og Reidar Bø. Nei, det var ikke det, vet du, altså, det var Kurt Weill og Bert Brecht, ikke sant? Bert Brecht, ikke det sånn tysk bilhorn, da? Nei, det det ikke, altså. Det sånn som du bruker på autobahn når det mye trafikk. Nei. Nei, det... Å nei, sånn som du bruker på repebanen. Repebanen ikke noe bilvei, det vet du aldri. Ikke det, det I hvert fall mye trafikk der. Nei, jeg gir opp, jeg tror vi får se til sluttstrekk her, ja, men du, før vi slutter så det et spørsmål til jeg kunne tenke meg å spørre deg. Ja? Ja, hva det vi har hørt I bakgrunnen her hele tiden? Ja, ikke det... Ja, det vel Stavanger Ensemble under ledelse av Karsten Andersen, det vel? Frankfurter sandwiches. How his baby loves those Frankfurter sandwiches. Frankfurter sandwiches. He tried to win me with flowers, all kinds of sweetness, till he found out his baby's weakness. Every night I whisper, thanks for the sandwiches, thanks for the sandwiches. But he feels there's something wrong. Instead of me billing and cooing, all I keep doing is chewing. Frankfurter sandwiches, Frankfurter sandwiches all night long. Since the world began, the girl expects the man. Sandwiches. I really don't care for candy, ice cream and custard, but how I love hot dogs with mustard. Every night I whisper, thanks for the sandwiches, thanks for the sandwiches. But he feels there's something wrong. Each time he starts popping the question, I'm too busy digesting. Burger sandwiches all night. Frank, burger sandwiches all night long. Og det var frankfurter sandwiches som ble spist av Joanne and the Streamliners.